1-р Иохан, 1-р бүлэг. Эхнээсээ байсан бөгөөд бидний сонсож, нүдээрээ үзэж харж, гараараа барьж үзсэн амийн үгийн тухай. Тэрхүү амин илэрхийлэгдсэн. Эцэгтэй хамт байсан бөгөөд бидэнд илэрхийлэгдсэн мөн хамийг бид үзсэн. Мөн та нарт гэрчилж, тунхаглаж байна. Бид үдсэн сонссон та нарт мөн тунхаглаж байна. Ингэснээр та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Үнэхээр бидний нөхөрлөл нь эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөх нөхөрлөл билээ. Баяр баясгаланган гүйцэд болгоё гэсэндээ бид та нарт эдгээрийг бичлээ. Бурхан бол гэрэл. Мөн түүний дотор харанхуй огт байхгүй гэдэг нь бидний түүнээс сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тунхаглаж байна. Хэрэв бид Бурхантай нөхрөлдөг гэж яриад харанхуй дотор алхаж байвал бид худал хэлж үнэнийг үйлдэдэггүй ажээ. Харин тэр өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал бид бие биетэйгээ нөхрөлж түүний хүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс ангижруулдаг ажээ. Хэрэв бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдийгээ мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Хэрэв бид нүглийн хүлэн зөвшөөрвөл тэрээр итгэмжит зөвд бөгөөд бидний нүглийг уучилж бүхэл зөвд ус байдлаас биднийг цэвэрлэнэ. Хэрэв бид нүгэл үйлдээгүй гэж хэлвэл бид түүнийг худалж болгож байгаа хэрэг бөгөөд бидний дотор түүний үг алга.